Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Zwitserland woedt sinds gistermiddag een grote bosbrand. Meerdere dorpen in het kanton Wallis zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoe groot het getroffen gebied is. De brandweer heeft moeite met blussen vanwege de steile hellingen in het landschap. Hulpdiensten verwachten nog dagen bezig te zijn met het bestrijden van de bosbrand. Het is al enige tijd zeer droog in het zuiden van Zwitserland. In Polen zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein vliegtuig stortte neer op een hangar van een skydivecentrum. De piloot kwam om het leven, net als 4 mensen die in de hangar aan het schuilen waren voor noodweer. Ook zijn er 8 gewonden, onder wie een kind. Zij zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Het ongeluk gebeurde zo'n 45 kilometer ten noorden van Warschau. Politie en justitie onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De uitvoer van Oekraïns graan over de Zwarte Zee ligt voorlopig stil. Gisteravond laat verliep de zogenoemde graandeal. Rusland wil de afspraken niet verlengen, zolang niet aan Russische voorwaarden wordt voldaan. Wereldwijd klinken verontruste reacties op dat besluit. In armere landen wordt gevreesd dat voedsel onbetaalbaar zal worden zonder het Oekraïnse graan. VN-topman Guterres noemt het opzeggen van de graanovereenkomst een klap voor mensen in nood. De Europese Commissie spreekt van een cynische actie van Rusland. Vannacht zijn de eerste wandelaars begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 43.000 mensen doen dit jaar mee, van wie 17.000 voor het eerst. Het wandelevenement duurt tot en met vrijdag. Vandaag lopen wandelaars door de Betuwe op de dag van Elst. Vorig jaar werd de Vierdaagse met een dag ingekort vanwege de hitte. Het weer nu. De dag begint met bewolking. Later is er in het noorden ook een bui mogelijk. Het wordt 21 tot lokaal 27 graden. Woensdag vanuit het noorden regen, maar tussendoor ook zon. Dan is het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze hele week behandelen we in Vroeg zaken die eerder dit jaar, het nieuws domineerden. En daarna naar de achtergrond verdwenen. Vandaag gaan we terug naar februari. En toen was dit het nieuws. Eerst het laatste nieuws uit Suriname. Daar zijn vanavond demonstranten het regeringsgebouw binnengedrongen. De lobby van de assemblée is vernield. Er zijn ramen gesneuveld. Er zou ook brand zijn geweest, meldt de Surinaamse nieuwssite Star News. De demonstranten eisen het aftreden van president Santokki. Nog meer wegens de hoge inflatie en de slechte economische situatie. Vroeg. Met Els Knapen. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 18 juli met vandaag een blik op Suriname. In het voorjaar waren daar heftige rellen nadat betogingen tegen president Santokki en zijn rechterhand Brunswijk behoorlijk uit de hand liepen. We hoorden het net al even. Nu is het 5 maanden later, het lijkt wat rustiger. Maar is het ook pais en vree of woedt er onder de Surinaamse bevolking nog steeds een soort veenbrand? Ik ga erover praten met, en ik ben blij dat hij er opnieuw is, John Brewster. John is bestuurskundige, Surinamekenner en voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland. Goedemorgen, John. Goedemorgen, Els. Wat fijn dat je er zo vroeg bij bent. Ja. Hartstikke goed. Je bent voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland. Dat houdt zich bezig met de relaties tussen Nederland en Suriname. Is dat een extra spannende tijd om dat te zijn, anno 2023? Nou, dat zou ik niet zo noemen. Het is gewoon, we zijn herinstalleerd. Met andere woorden, wat we nu gaan doen is even kijken hoe we Suriname kunnen helpen. En als je dat bedoelt, dat Suriname nu echt hulp nodig heeft, ja. Maar spannend is het niet. Nee. Nou, hopelijk staat er een hoop te verbeteren. In februari zat je hier ook al. Toen gingen mensen de straat op, liep het uit op rellen. Hoe heb jij daar destijds naar gekeken? Hoe was dat voor jou om dat vanaf hier te zien? Ja, met verbazing. Dat was niet Surinaams. Dat zoveel mensen op straat gaan en proberen de DNA te bestormen. Wij allemaal, alle Surinamers, iedereen die een hart voor Suriname heeft, stond erbij en keek naar. En we dachten, wat gebeurt hier? Het leek wel Amerikaanse toestanden. Nee, ja. Dat waren we niet gewend. Want je zei DNA, dat is het parlement, geloof ik, hè? Ja, dat moet ik even duidelijk maken. DNA is onze Tweede Kamer. Hier wordt daar soort DNA genoemd. Ja, sindsdien is het nieuws hier in Nederland best wel weggezakt. We hebben er weinig nog over gehoord. Is dat iets waar jij je aan stoort? Nee, omdat het overal zo gaat. Kijk, je hebt bepaalde dingen die actueel zijn en die heel veel aandacht vragen. En sindsdien zijn er heel veel andere dingen gebeurd die aandacht vragen. Ja, ja, zo is het ook. Nou, het is niet zo heel veel voorkomend dat we een uur lang de tijd hebben om het over Suriname te gaan hebben. Deze ochtend wel. Dus luister je thuis mee en denk je, hey, wacht even, dan heb ik een extra interessante insteek. Of ik heb vragen voor John. Stel die dan vooral via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Els Knapen. Ja, we gaan dus terug naar februari van dit jaar. Even een opfrisser voor wie zich het niet meer zo goed kan herinneren. John, hoe gespannen was de situatie in Suriname toen? Zeer gespannen, zeer dreigend. Voor het eerst zijn er zoveel plunderingen geweest. Want in de media staat alleen maar de bestorming. Maar daarna zijn ze de stad ingelopen. Een hele groep jongeren, waar we ook niet weten hoe dat precies is. Nee. Zijn dus de stad ingeweest en hebben zitten plunderen. Ja, wat ik wel interessant vond, in februari toen je hier ook aanschoof, toen hebben we het er ook over gehad, of tenminste, Merel zat toen op mijn plek, dat die jongeren echt met busjes werden aangevoerd. Ja, er is een video die viraal gaat, waarbij je ziet dat een paar jongeren uit de bus worden gehaald, gezet. En achteraf bleek dat het dezelfde jongens zijn die aan het plunderen zijn geraakt. Ja, en waar kwam dat vandaan, die onrust? Ja, je zei het al in de aankondiging, armoede, een economische crisis in Suriname, criminaliteit. Het gaat niet, het loopt niet. Ja. Nee. Nou, daar gaan we het zo meteen wat diepgravender over hebben. Na die rellen, is het rustig geworden? Kun je zeggen dat het met een sisser is afgelopen? Ja, dat zou ik niet zeggen. Wat ik al de vorige keer gezegd heb, is dat er een soort veenbrand in Suriname is. Dus het hoeft alleen maar nog een zuurstof te krijgen voordat het weer gaat exploderen. Het is wel goed afgelopen, omdat de president sinds het incident een nationale dialoog heeft aangekondigd. Hij heeft aangegeven dat hij het anders wil aanpakken. Met andere woorden, hij sprak met alle maatschappelijke organisaties, met economen, met het bedrijfsleven, om samen te kijken wat nodig is om Suriname verder te ontwikkelen. En hebben de mensen zelf in Suriname daar ook iets aan? Of blijft het vooral heel, ja, organisatorisch, meer in de bureaucratie hangen? Ja, maar dat was even nodig volgens mij. Maar als je mij vraagt, heeft een oma in Suriname moesje? Heeft moesje er wat aan? Heeft zij gemerkt dat haar inkopen wat goedkoper zijn geworden? Of de benzine wat goedkoper is geworden? Of een brood goedkoper is geworden? Nee. Nee? Nee. Je hebt nog steeds familie daar wonen, toch? Ik heb nog steeds familie wonen. Vorig jaar is mijn vader 90 geworden. Ja. En toen ben je er ook geweest? Toen ben ik geweest. En als je ze nu spreekt, jouw familie, hoe is de situatie dan qua boodschappen doen inderdaad? Want als je geen boodschappen kunt doen omdat het te duur is? Heel erg. Het is, als ik zeg heel erg, dan mag je je voorstellen dat het erger is dan je bedenkt. Mijn vader heeft in Wageningen gewoond, dus een reisdistrict. Echt een moderne reisdistrict was het. Wageningen in Suriname. Wageningen in Suriname, ja. Moet ik ook erbij zeggen, want die vraag wordt steeds gesteld. En hij heeft nu een pensioen over. En ik overdrijf niet als ik zeg dat het niet meer dan 1 euro is per maand waarmee hij zou moeten leven. En als je je voorstelt dat alleen maar benzine en brood kopen en dergelijke en nog reizen. Nee, het is niet mogelijk om te overleven in Suriname. En dan zeg ik dit met een zekere stelligheid. En bedoel je dan ook dat mensen echt honger lijden? In Suriname moet je moeite doen om honger te lijden, omdat Suriname een heel vruchtbaar land is. Dus iedereen die wat in de grond stopt, zelfs er worden grappen gemaakt, als je een veter in de grond stopt, groeit die. Dus je moet heel veel moeite doen om echt honger te lijden. Maar je kan niet, er zijn mensen die niet 3 keer per dag eten. Er zijn mensen die echt rijst met zout eten. Ik heb gisteren nog een filmpje voorbij zien komen. Het is heel erg. Ja, ja. Als je kijkt naar die onlusten, hè, je maakte zelf al even de vergelijking met Amerika. Daar zijn na de bestorming van het Capitool enorm veel rechtszaken op gang gekomen. Er zijn mensen veroordeeld, soms wel tot 14, 15, 16, 17, 18 jaar. Hoe is dat in Suriname verder gegaan? Weten we wie er achter zat en zijn die mensen ook voor de rechter gebracht? Ja en nee. Een kleine nuance. In Amerika zijn ze echt, of hebben ze echt bestormd. In Suriname niet. Nee. Ze waren aan de poorten en aan de hekken aan het duwen. Dus ze zijn niet naar binnen geweest. Dus dat is al een klein verschil. Er zijn wel stenen gegooid en stenen zo, hè? Stenen gegooid, ja. Maar echt binnen kwamen ze niet. En de plunderingen, ja, daar hebben ze mensen wel opgepakt. Pacuto was opgepakt. Dat was de leider van de actie. Die hebben ze ook opgepakt. Volgens mij een paar weken opgesloten. En die is ook vrijgelaten. Ja. Ja. En Pacuto, dat is, want hij is activist. Ja. Hij had ook protesten aangekondigd toen. Ja. Maar is hij ook degene die dan echt aanstichter is geweest van die plunderingen en die rellen? Weten we dat? Als we de rechter moeten geloven, niet. Want hij is op vrije voeten op het ogenblik. Ja. Dus hij is wel degene die de acties heeft afgekondigd en de mensen gemobiliseerd. Want dat is zijn kracht. Hij kan heel goed mobiliseren. Ja. Maar hij heeft altijd afstand genomen van de plunderingen. Ja. Ja, ja, precies. We hebben het. Ik ben gisteren natuurlijk ook even de artikelen ingedoken, gekeken wat er allemaal geschreven wordt. Als we nog even teruggaan op die boodschappen. Groente en fruit is bijvoorbeeld in een jaar 80% duurder geworden. Ook pindakaas is niet te betalen geweest. 73 SED een potje. Zie het koopkracht geweest. Voor u dat u 73 euro moet betalen met uw salaris voor een potje pindakaas. Ja, 73 SRD, $73, de Surinaamse dollar voor een pot pindakaas. Ja. Is dat nu anders geworden? Is het verbeterd? Ja, maar even om de uitspraak ook weer te nuanceren. Ja? Het is geen 73 euro, het is gedeeld door 40. Hè? Dus het is 73 SRD moet je door 40 delen. En dat is de prijs die je in Nederland zou betalen. Aha. Dus even die beeldvorming even goed neerzetten. Dat wordt een stuk betaalbaarder. Ja. Maar dat is voor een Nederlander, iemand die met euro's daar gaat. Voor een Surinamer. Met ons salaris. Ja, klopt. Voor een Surinamer is dat niet te betalen. Ja. Voor een Surinamer is echt dat niet te betalen. Het is een luxe product geworden. Als jij dat zou moeten kopen. Het is only the few hoe dat nog kan gebruiken. Nee, dat kan niet. Ja. In Suriname. We hebben in Nederland gezien dat met de inflatie. De situatie begint iets te verbeteren. In die zin dat boter, kaas en eieren in de supermarkt hier weer wat in prijs zijn gedaald. Zie je dat dan ook bij diezelfde pot pindakaas? Wordt het al wat goedkoper in Suriname of verergert de situatie? Nee, zover mijn geheugen reikt, heb ik nog nooit meegemaakt dat prijzen die hoog zijn geworden na de inflatie of in ieder geval weer dalen. Nee. De enige manier om de prijzen te dalen is als de daadwerkelijke koers daalt. Ja. En toch duurt het nog. De prijzen dalen meestal een half jaar of een jaar nadat alles omlaag is. Ja. Dus dat gaat voorlopig niet gebeuren, vrees ik. Als dat allemaal niet verbetert, hè, en als het leven onbetaalbaar blijft en mensen moeten het doen met wat je zegt, rijst met zout. Is er dan niet gewoon een kans dat er opnieuw van die onlusten ontstaan, zoals in februari van dit jaar? Het is een redelijke kans, ja. Ja, heb je heel goed gezien. Want armoede is een van de redenen geweest waardoor mensen op straat is geweest. En armoede leidt weer tot criminaliteit. En de criminaliteit is ook heel hoog in Suriname. En op een gegeven moment, wat wij nog niet hebben gehad, is dat kinderen doodgaan van de honger. Maar als dat zou gebeuren, dan bereiken wij een punt die een voedingsbodem is voor zulke acties. Ja. Ja. Na de rellen in februari zei jij, kijk, ik ben bang dat Nederland komt assisteren met militair materieel. Je was bang dat alleen maar olie op het vuur zou zijn. Wat is daar eigenlijk van terechtgekomen? Heeft Nederland zich nog laten zien op een of andere manier? Ja. Hoe? Nederland is komen oefenen. Volgens mij zag ik een hele kolon met militaire spullen en vervoer en auto's en trucks. Volgens mij was dat de marine die in de jungle aan het oefenen was, is. Wij zagen dat de politieuitrustingen bijzonder, geüpdate was. Dus de laatste faciliteiten die ik hier in Europa heb gezien, zag ik daar in Suriname. En daar heb ik het over echte uitrustingen, wat we hier bij de ME hebben. Ja. Dus... Geeft dat dan een veilig gevoel? Voor wie? Nou, voor de mensen in Suriname. Want je zegt oefenen met een hele grote glimlach. Dus ik heb het gevoel dat je daar ook wel gevoelens bij hebt. Ja, natuurlijk. Kijk, Suriname is altijd een soeverein land geweest. Suriname heeft zich altijd buiten alle wereldproblematieken kunnen houden. En dat moet zo blijven. Ik weet niet, ik heb altijd geroepen en ik heb de president ook, als we in gesprek zijn, steeds proberen te zeggen, repressie helpt niet. Preventie helpt. Dus preventie eigenlijk, preventieve maatregelen moet je treffen. En met zo'n politiemacht, gecombineerd met militaire macht op straat, zichtbaar op straat te zijn, was nodig, maar dat voor korte tijd. Ja. Dat hoeft niet meer. Ja, en ik kan me ook voorstellen als Nederland die rol oppakt, hè, en die laat zien, die laat zijn spierballen zien, dat er mensen misschien ook wel zullen denken, goh, de kolonisator komt weer even imponeren. Ja. Kijk, is dat een gevoel dat leeft? Ja, die kaart blijft op tafel. Er wordt steeds getrokken zodra je het een beetje daarop lijkt. Ik vind dat onzin. Ik vind dat onzin. Als een land in nood is en je hebt bevriende naties, vind ik het niet erg begrijpelijk dat er vrienden komen helpen. En Suriname was toen in nood. Als een stad aan het verbranden is en het plunderen is en je hebt niet de equipment, kan het niet zo zijn dat je bevriende naties niet helpen. En hoe helpt Nederland dan op een goede manier, volgens jou? De enige manier om echt te helpen is de armoedebestrijding. En de economie proberen te helpen. En vooral duurzame acties voeren. Zoals wij dat met het Diaspora Instituut proberen te doen. Dus niet ad hoc. Mm-hmm. Maar gewoon ervoor zorgen dat de scholen bijvoorbeeld, we hebben nu een project waarbij we 5 scholen hebben geadopteerd. En wat wij daar willen doen vanuit is Nederland, vanuit Nederland. 5 dus Surinaamse scholen. Ja, 5 Surinaamse scholen vanuit Nederland hebben geadopteerd. As we speaking hebben we 20 juli een grote Zoom-meeting met de minister van Onderwijs om daarover te praten, met de 5 directeuren. En wat we proberen te doen is die 5 scholen te ondersteunen en te faciliteren onderweg naar een soort internationale standaard. En daar hebben we het over vanaf spijkers, verf, maar tot curriculumverandering en dergelijke. Hoe bedoel je spijkers en verf? Ja, letterlijk spijkers en verf. Er zijn scholen die gerenoveerd moeten worden. Er zijn scholen die geverfd moeten worden. Er zijn scholen die toiletten gerenoveerd moeten worden. Dus je kan van alles bedenken dat nodig is in Suriname. En dat proberen we te verzamelen en naar Suriname sturen. Maar niet alleen het fysieke, want we willen een soort contextrijke omgeving, leeromgeving maken voor de studenten en de leerlingen. En natuurlijk gaat het ook om eten. Er zijn leerlingen die zonder eten naar school gaan. Er zijn leerlingen die geen boeken hebben, geen pennen hebben. Ouderparticipatie is nog niet zoals het wezen moet. Dus wat wij proberen te doen is die 5 scholen naar een niveau te brengen. En als voorbeeld voor de rest, want we hebben 525 scholen in Suriname. Mm-hmm. Om aan te geven dat als wij een economie hebben die gebaseerd is op aardolie en houthak en dergelijke, dat we ook ons onderwijs daarna moeten richten. Dus we willen echt een arbeidsgericht onderwijs creëren in Suriname. Ja, kijk, Suriname is in grondstoffen, in olie inderdaad, wat je noemt. Het is ook een enorm bosrijk gebied. Eigenlijk een heel rijk land. Maar je hebt dus dat onderwijs nodig om daar ook de vruchten van te kunnen plukken, zeg je. Ja. Ja, Suriname is volgens mij de 17e rijkste land van de wereld als het gaat om grondstoffen. Alleen moet je er wat mee kunnen. Juist. Ja. Het is een zaak van lange adem, denk ik. Hè? Onderwijs, dat gaat even duren. We gaan er zo meteen verder over spreken. John en ik zitten hier nog tot 6 uur. Als je nou vragen hebt over dit thema, je zit te luisteren en je denkt, wacht even, John. Ik heb ook een vraag voor jou. Misschien ben je onlangs nog in Suriname geweest. Heb je daar dingen meegemaakt? Wil je jouw verhaal delen? Laat het zeker weten. En dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. Dan gaan we even wakker worden met een heerlijk muziekje. Dit is Broken van Haunted Youth. Ja, goedemorgen. Als je inschakelt, er zijn al behoorlijk wat mensen die meeluisteren en die ook hun vragen insturen. Dat vind ik hartstikke leuk. Kijk, en John ook, denk ja, ik. Ja, zeker. Toch? We gaan er een paar bij pakken. Hier, we beginnen eens met de vraag van Otto. Die stelt de vraag: hoe ziet het salaris van de gemiddelde Surinamer eruit, anno 2023? Wat een pijnlijke vraag. Ja. Ja. Ook ik heb gisteren documentaire gezien van RTL 4. En daar was er een schoonmaker die 6 euro verdiende. Volgens mij verdient een politieagent iets van 1500 SRD. Dus dat moet je ook weer delen door 41 euro. Nee, het is bedroevend. Ja, dus dat is niet te vergelijken met onze salarissen hier. Nee. Maar ook nog grote verschillen, neem ik aan, tussen de beroepen die je uitoefent. Ja, zeker. Ja, er is een 5% heel rijk in Suriname. Die hoor je niet en die zie je niet. Mm. En dat is een van de verwijten ook geweest van herverdeling van rijkdom. Hoe gebeurt dat? Hoe gebeurt het met ons belastingssysteem in Suriname? Dus die dingen hebben nu aandacht gekregen. Ja. Ik zag dat de president zichzelf en de regering een behoorlijke loonsverhoging wilde instellen. 50% erbovenop, geloof ik. Maar dat is teruggedraaid, hè? Ja, ik moet het even weer nuanceren. Het is niet de president die dat heeft gedaan. Oh. Volgens mij heeft de Raad van Ministers dat gedaan. En hij heeft het teruggedraaid. Ja. Dus iets van 50% loonsverhoging. En volgens mij zouden de arbeiders, of in ieder geval de ambtenaren, iets van een 2500 euro of 2500 SRD extra krijgen. Ja, dus eenmalig. Ja. Dus er zat gewoon een heel groot verschil tussen te groot verschil. De regeringsmedewerkers en de anderen. Groot verschil. Ja. Ja. Piet-Jan van Duin die vraagt zich af, die armoede, kan die dan niet bestreden worden door de grondstoffenindustrie, aangezien Suriname zo rijk aan grondstof is, door de industrie te nationaliseren? Nou, dank je wel voor de vraag. Ik weet niet wat hij bedoelt met nationaliseren. Waarschijnlijk bedoelt hij privatiseren. Als hij dat bedoelt, zou ik zeggen van nou ja, zeker. Nationaliseren betekent dus dat al die bedrijven in handen komen van de overheid. Ja. We hebben geen goede ervaring daarmee in Suriname. Reisbedrijf in Wageningen is ook in handen gekomen van de overheid. En toen is hij politiek erbij gaan spelen. En zodra je politiek erbij speelt, weet je hoe het gaat, dan is het einde nabij. Privatiseren, daar ben ik wel een voorstander van. Want privatiseren heeft te maken dat je ook buitenlandse investeerders binnen kan halen om dat te doen. En hij heeft gelijk, omdat er laatst nog een presentatie was van een goede vriend van mij die Suriname helpt onderhandelen met de IMF. Ja. En die heeft aangegeven dat Suriname nog steeds in een plantage-economie zit. Oké. Okay. Ja, dus wat betekent dat, een plantage-economie? Ja, het is monocultuur. Je moet je voorstellen, tijdens de koloniale tijd hadden we maar een monocultuur. Dus of je plant tabak, of je plant cacao, of je plant koffie. En dat was het. Ja. En er was geen diversificatie. Dus er waren geen verschillende dingen. En alle kennis en kunde moest gehaald worden. Want die was niet in Suriname zelf. Ja, ja. En hetzelfde zie je nog steeds gebeuren. Ook met aardolie weer, ook met goud, ook met houtkap. Maar als jij zegt privatiseren, dan doe je dat toch eigenlijk opnieuw? Dan zeg je toch ook, we halen de expertise van buitenaf? Ja, maar die haal je van buitenaf en je gebruikt het Japans model, noem ik dat. En het Japans model is dat elke econoom die binnenkomt maakt 10 economen in Suriname. En dat is dus niet gebeurd. Toen Billiton weg is, dus de bauxietmaatschappij, was er geen kennis in Suriname achtergebleven. Omdat we nooit ervoor hebben gezorgd dat er kennis in Suriname blijft. Door de Surinamers, de lokale mensen zelf te scholen. Dat is nooit gebeurd. Dus dat is iets dat nu zou moeten veranderen. Dat bijvoorbeeld als we bezig zijn met goud winnen en goud verwerken, hout verwerken, aardolie, raffinaderij, dat we nu wel ervoor zorgen dat Surinamers opgeleid worden en dat Surinamers de kennis en kunde bezitten. Oké. Okay. Ja. Dus een Shell of een Total, die mag zich misschien wel bemoeien in positieve zin met die schat aan gas en olie graag in de grond. Zelf. Er is geen kennis, maar ze moeten maar wel neem de mensen mee. Ja, en laat ze ook daar. Dus met andere woorden, zorg ervoor dat de eindproduct nu in Suriname gemaakt wordt. En dat is echt een verschil tussen de plantage-economie en de economie wat wij voorstaan nu. Elk bedrijf die in Suriname komt, zou het eindproduct in Suriname moeten maken. Dus een fabriek daar neerzetten om alles te verwerken. Juist. Ja. Dus niet alleen de ruwe grondstoffen exporteren, maar hier tot een fatsoenlijk product omsmelten. Exact. Juist. Een vraag van Elise, die zegt: goedemorgen, ik heb misschien een vraag aan jouw gast. Gezien de situatie in Suriname, was het in de jaren 70 economisch gezien niet beter geweest als Suriname een provincie van Nederland was geworden? Die vraag, dankjewel Ilse, die vraag komt steeds naar boven. En ook binnen Surinamers en vooral de oude generatie die vraagt zich af. Ik zit ook in een appgroep waar de discussie heel heftig was hierover. Ja. Was het verstandig om onafhankelijk te worden 1975? Daar zijn twijfels over. Achteraf met de kennis van vandaag en de armoede en wat er allemaal, de crisis die we nu te maken hebben en de 40, 45 jaar regering die we hebben gehad, de verschillende regeringen, als je kijkt van waar we komen, dan mag je wel stellen dat het geen positieve, geen positieve gevolg heeft gehad. In ieder geval, we kunnen niet merken dat we beter van zijn geworden. Stel je me de vraag, is het goed om onafhankelijk te zijn? Zeg ik altijd ja. Ja. Je moet altijd leren op eigen voeten te staan, eigen poten te staan. En natuurlijk ga je het moeilijk hebben in het begin als je uit huis gaat. Mm. Maar dat hoort bij het groeien. En we moeten wel voorzichtig zijn om Suriname met ontwikkelde landen te vergelijken. Of met de Europese landen te vergelijken. Suriname is een natie van nog geen 50 jaar oud. Ja, ja, ja. Die zelfstandig draait. En we moeten ook leren. Er is een leercurve. En de leercurve begint bij de bevolking. Wie ze als leider kiezen. Ja. En wie ze als regering kiezen. Maar als jij zegt het leeft bij oudere Surinamers. Hoe staan die dan anders er tegenover dan jongere Surinamers? Als je ze de vraag stelt. Zou Suriname niet een provincie moeten zijn geworden van Nederland? Die hebben nostalgische gevoelens, want die hebben beide periodes meegemaakt. Ja. Voor 75. Let op, was de koers in Suriname hoger dan dat van Nederland. Mm. 1 Nederlandse gulden was 2 Surinaamse guldens. Door de bauxiet en door de grondstoffen die we daar hadden. En die waren gouden tijden voor Suriname en de Surinamers. En na 75 is alles ingekelderd. Ja. Dus die mensen hebben rijkdom meegemaakt. En na 75 armoede. Ja, en die zeggen liever terug. Ja, die zouden liever terug willen. Zit je nou te luisteren en denk je, ik heb ook een vraag en die is nog niet gesteld? Haast je repje dan naar de NPO Radio 1-app en stuur hem even door. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, zometeen meer over Suriname. Nu eerst even ander nieuws van vandaag. De eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn ongeveer 1,5 uur geleden begonnen met lopen. Mocht je nou rond Nijmegen aan het wandelen zijn en heb je heel toevallig Radio 1 opstaan, zet hem op daar. En ik weet zeker dat jullie de komende 3 minuten met een extra grote grijns gaan rondlopen. Want dit nummer is genieten. Deze is voor jullie. Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Ja, die was speciaal voor alle vierdaagse lopers. En de zon die komt vandaag in Nijmegen om 5:39 op. Dat is nog een minuut of 3. En zoals ze in Arnhem-Nijmegen dan zeggen, geniet van het zonneke. En dan gaan we het even hebben over, even kijken hoor. Dit is vroeg van 18 juli. Deze week kijken we in dit programma naar onderwerpen die we eerder behandelden. En kijken we naar de ontwikkelingen sindsdien. Vandaag staan we opnieuw stil bij Suriname. De onvrede die in februari tot massale protesten en rellen leidde is nog steeds voelbaar in het land. Daar hadden we het net al over met John Brewster. En John is Suriname-kenner en voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland. Als je nou vragen hebt over dit onderwerp, dan hoor ik ze heel graag van je. Dus stuur ze in via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Els Knapen. Ja, op Kitty Kotti heeft de koning zijn excuses aangeboden voor het slavernijverleden. En sindsdien hoor je ook, kom op, het is tijd voor daden. Kom met herstelbetalingen voor het aangedane leed, bijvoorbeeld, om een land als Suriname verder te ontwikkelen. John, hoe kijk jij tegen die discussie aan? Ja, leuk. Volgens mij gaan we het nu hebben over de zon die ook in Suriname gaat schijnen. Kijk. We zijn nu daar beland. Ja, goede zaak. Goede zaak. Als we kijken naar voorbeelden in de wereld. De Japanse oorlog, de Tweede Wereldoorlog en nog andere gevallen. Dan is het meer dan normaal dat er een reparatie plaatsvindt. Ik moet wel zeggen dat wij verschillende gedachten hebben over reparatie. Premier Rutte heeft duidelijk aangegeven dat het maar een komma is. Dus er is nog een verhaal naar de excuus en de vergevingvraag van de koning. Goeie gebeuren. Het is heel goed dat het gebeurd is. Ik heb heel veel emotionele mensen gezien. Ja. Die zeggen, eindelijk wordt het erkend. Het is eigenlijk een opdracht van de VN zelf. Hoe zag je die emotie bij de mensen? Huilend, schreeuwend. Ik zat ook daar. Ik zat volgens mij net achter de koning. En ik heb mensen horen schreeuwen, echt huilen. Ja, ja, ja, eindelijk erkenning. Eindelijk wordt er erkend dat zoveel leed gebracht is aan de menselijkheid. Dus dat de slavernij eigenlijk een leed is aan de menselijkheid. Ja, je zegt net, als ik heel even daarop in mag gaan nog. Je zegt, ik was daarbij toen die excuses werden gemaakt. Ja. Hoe was dat voor jou zelf persoonlijk? Ik volg het op een afstand. Ik ben niet emotioneel verbonden met de slavernijverleden. Maar dat is een persoonlijk. Je stelt mij een persoonlijke vraag. Ja, ja. Omdat ik mijn kinderen probeer op te voeden dat er ook een tijd was voor de slavernij. Daarom zeg ik altijd, ze zijn tot slaafgemaakten. Ze zijn niet geboren in slavernij. Wat ik wil en wat ik promoot is de verzethelden. Een plekje geven. Want wat we nu merken, en dat hoop ik ook dat na de komma komt, dat we na de komma de erkenning hebben gehad. En na de komma moet nu herkenning komen van onze verzethelden. Er zijn heel veel ex-slaven geweest die totaal niet in de slavernij zijn geweest. Die hebben altijd gevochten. Die zijn gelijk het binnenland ingetrokken. En die hebben ervoor gezorgd dat de slavernij, dus de industrie van de slavernij, niet rendabel meer was. Hmm. Die mensen verdienen nu aandacht. Ik heb het over Boni, Baron, Jolicoeur. Die, als je de beelden en de monumenten kijkt, en zodra het over slavernij gaat, gaat het over pijn. En dan gaat het over de kettingen en dan gaat het daarover. Ik wil dat mijn kinderen anders kijken naar slavernij. Ik wil dat zij zien, en mijn ongeboren kleinkinderen, wil ik dat ze zien dat ze uit een bloedlijn komen, een DNA komen, die altijd gevochten heeft voor hun bestaan. En die altijd onrecht heeft bestreden. En daar zijn er heel veel voorbeelden van die we nu, zoals we Piet Hein hebben. Ja. Mag voor mij iets minder aangenaam verhaal. Ja, nee, maar het opzetten haal ik het als voorbeeld. Mm. Vind ik dat bij reparatie ook de geschiedenis herschreven moet worden of bijgeschreven moet worden. De nare gedeelte, die wordt geschreven via de koloniale gedachten. Ja. En dan waren onze verzetstrijders en helden terroristen. Nou, nu wordt het tijd dat wij ook dat gaan herschrijven en de mensen de plaats geven die ze verdienen. We waren helden. En dat is hoe ik het zie. Dus met herstelbetaling heb ik altijd gezegd, het gaat om betalen, ja. Er zijn mensen die praten over echt geld en dergelijke. Ik zou zeggen, laten we even beginnen met de mentale en de geestelijke reparatie van ons. Want er is heel veel aan gedaan. We zijn ontdaan van onze cultuur, van onze naam, van onze... We mochten geen mens zijn. Ja. En dat heeft tijd nodig om weer herstel te krijgen. Gelukkig mag je nu weer je oude naam aanvragen, gratis. Gratis, dus dat is, ja. Dus dat heeft met voor mij te maken kort met herstellen. Veranderd. Ja. En, ik hoor heel veel trots. Ja. Maar als jij zegt, ik voel me emotioneel niet verbonden. Dat, ik kan me toch niet voorstellen dat je helemaal onbewogen erbij zit als de koning zo'n excuses aanbiedt. En dat je ziet hoeveel dat met mensen doet, toch? Toch is het zo. Echt waar? Ja, en toch is het zo. Maar dat komt misschien omdat ik het hele slavernijverleden ook... puur zie als een economisch gebeuren. Kijk, om een onderneming te starten heb je grond nodig, je hebt arbeid nodig, je hebt kapitaal nodig. En als je 400 jaar niemand hoeft te betalen, dus dat zijn de kosten, de hoogste kosten van een onderneming. Als je dus geen arbeidskostenloon, dus loonkosten hebt, en je hebt geen grond, want die pak je gewoon. En je krijgt wat goudmuntjes van de koning. En als je dat 400 jaar hebt, dan moet je je voorstellen hoeveel winst je maakt per jaar. Ja. En zo zie ik dat. En natuurlijk waren ook, dus Nederland was de mooiste, meest wreedste slavenhouders. Dus in Suriname, als je alle verhalen hoort in de wereld, in Amerika en in Zuid-Amerika, bleek dat in Suriname de wreedste dingen gebeurd zijn. Elk slaaf die kreeg een andere, hoe zeggen we dat, brandmerk, zoals we dat noemen. Vergeleken met de Jodenster, dat kregen zij daar. Op hun huid. Op hun huid. En je moet je voorstellen dat je geluk moet hebben dat je maar 3 slaven-eigenaars hebt gehad. Ja. Dus dat moet je voorstellen. Maar die dingen zijn dus gebeurd. Maar nogmaals, de tijd is nu voorbij om te blijven hangen in de pijn en in de emoties. Het is tijd dat we verder gaan. We zijn al 400 jaar verder. Natuurlijk hebben we betalingherstelling nodig. Dat is zeker, dat is ook een eis geweest van de VN, dat er geld moet komen. Maar ik zou een oproep doen als we het over herstel hebben en over excuus vragen hebben en vergiffenis vragen. En dan ga ik nu wat zeggen die ik waarschijnlijk heel veel reactie ga krijgen. Wordt het ook tijd dat we excuses geven? Oh? En aan wie? Aan de Marons. Er zijn broeders van ons geweest die vanaf dag 1 het bos in zijn gegaan. Ze zijn teruggekomen, plantage geplunderd, verbrand en slaven meegenomen. En tot de dag van vandaag hebben ze nog geen gelijke behandelingen. En dan heb je het over dus de gevluchte tot slaaf gemaakte mensen. Ja, de tribale stammen, de inheemse bewoners. Nog steeds hebben wij... behandelen wij ze. Nou, er is geen gelijke behandeling al 40 jaar dat Suriname onafhankelijkheid heeft gehad. Merk ik dat er nog steeds een stukje discriminatie is. Ik noem dat mentale, een mentale vooruitgang. Wij hebben de weggelopen slaven waren vijanden van de kolonialisten. En waren verzetstrijders. Dus die waren in de ogen van de kolonialisten of de slavenhouders, terroristen. En die gevoel en die mentaliteit hebben we overgenomen. En als je in Suriname gaat, merk je dat we onze inheemse en tribale volken nog niet gelijk behandelen. Hoe er is zie nog je geen dat? Water. Er is nog geen stromend water in het binnenland. Er is nog geen. Alles wat je. We hebben het over armoede. En we hebben het over hoe duur het is in Paramaribo. Alles wat naar het binnenland gebracht wordt, wordt 10 keer duurder. Moet je je voorstellen. Als die mensen in het binnenland benzine nodig hebben, is het 3 keer duurder dan wat je in Paramaribo betaalt. Dus er is geen gelijkheid wat dat betreft. En als je dus mij vraagt, wat is mentale reparatie? Zouden wij daarmee moeten beginnen? Durven over onze eigen emoties in te stappen. En we hebben excuses gehad, we hebben vergiving gehad, vergiffenis gehad. Laten we dat ook geven aan de mensen die het ook verdienen. Ja. En de volgende stap komt. Even om verder te gaan op de inheemse bewoners. Hè. Ja, we hebben het nu vooral gehad over de rellen in februari. Ja. Maar ook in mei was er onrust in Suriname. Wat is er toen precies gebeurd? Ja, daar noem je wat. Volgens mij is het in het kader van wat ik net verteld heb... De tribale en inheemse bevolking die zitten hebben ook nog een gevecht als het gaat om grondrechten. zoals de kolonisator geweest is en de mensen bijna genocide gepleegd heeft en ze weggehaald omdat ze de grond nodig hebben. Hetzelfde gebeurt nu weer, maar op andere schaal. Nu zijn het multinationals in samenwerking met een paar groepen in Suriname die de bevolking gewoon verdrijft. En de mensen hebben geen grondrechten, dus je kan gewoon daar wonen. Het gaat daar om houtkap en goudwinning, ja, hè? Je kan daar wonen en plotseling wordt er hout daar gevonden of goud daar gevonden en je moet verhuizen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En wat is er toen gebeurd qua onrust? Wat ik gelezen heb is dat er een schermutseling gebeurd is waarbij 2 doden zijn gevallen. En het is nog niet duidelijk of het tijdens het aanhouden was of als het gewoon om een executie gaat. De rechter is nu ermee bezig voor een onderzoek. En de familie is niet blij met de situatie. Ja. Ja, laat ik dat zo voorzichtig zeggen. Er zijn nog steeds mensen behoorlijk in de verdrukking in Suriname. Ja. En niet alleen door die armoede. De politieke partij PALU, ik weet niet of ik het goed uitspreek. PALU, heel goed. Die stelt dat de excuses van de koning, om daar nog even op terug te grijpen, niet zoveel betekenen. We gaan toch nog heel eventjes door op dat herstel ook. Ja. Want, zeggen zij, er is eigenlijk nooit echt een eind gekomen aan die koloniale tijd. Dus als ik dat zo hoor, dan denk ik, mensen zijn misschien nog niet helemaal klaar om ook excuses te bieden aan andere groepen binnen Suriname. Die zeggen eigenlijk, de koloniale tijd is nog steeds niet helemaal voorbij. Is dat een representatieve opvatting binnen Suriname? Ja, in zekere mate wel. Je hebt verschillende groepen in Suriname. Ja, er is zelf een discussie tussen slavernijverleden en het koloniaal verleden. Mm-hmm. PALU is een bekende politieke partij die echt bestond uit nationalisten. Dus niet vreemd dat die redenering van die hoek uitkomt. In zekere mate hebben ze gelijk, want dan gaat het waarschijnlijk over het nieuwe manier van het koloniaal verleden. In ieder geval nog steeds zijn er wat kleine dingen te merken als het gaat over de verhouding tussen Suriname en Nederland. Waar de sentimenten af en toe naar boven komen. Van nou, jij gaat ons niet komen vertellen hoe het hier moet. Mm. Die tijd is al voorbij, wij doen het hoe wij willen. Je gaat niet een visje geven om nog 10 grotere visjes te vangen. Want dat is een nieuwe manier van het kolonialisme. Dat je komt investeren of je komt met je geld. Maar eigenlijk ga je met meer weg. Ja. En daarover hadden we het net ook. Hè, over de plantage-economie. Je komt investeren, maar al het geld, dus alle deviezen noemen we dat, dus de buitenlandse valuta, die blijft niet in Suriname, want die worden geraffineerd in het buitenland. Ja, investeren gebeurt niet zomaar. Helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Ja. Even een hele andere zaak die op dit moment speelt in Suriname, want dat is misschien ook wel interessant voor de nabije toekomst. Er zijn voorstellen gedaan om de grondwet te wijzigen. En de regering die presenteert één deze dagen haar visie hierop. Waar gaat die wetswijziging over? Het gaat over een evenredigheid. Dus, dit is ook iets van kolonialisme. Dus wat dat betreft heeft PALU een beetje gelijk. Er zijn nog steeds dingen die herschreven moeten worden. We hebben een soort etnisch districtsachtig kiessysteem waarbij per district jij bepaalde zetels hebt. En nu willen ze een evenredigheidssysteem introduceren waarbij one man, one vote geldt. Ja. Ja, dus niet aparte districten waar mensen gekozen worden en die zetelen samen. Ja. Maar Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden waarbij in het assemblee, dus in de Tweede Kamer, iemand naast jou kan zitten die maar 300 stemmen heeft gehaald. Ja. En toch nog binnen zit. En de andere heeft 3000 nodig om te komen. Om in de assemblee te komen. Dus dat willen ze, die evenredigheid willen ze terugbrengen. Maar ik kan me voorstellen dat voor kleinere minderheidsgroepen dat het wel heel belangrijk is om wel vertegenwoordigd te worden. Waarom? Omdat hun belangen er ook toe doen. Ja, ik kan me geen land voorstellen die rekening houdt met alle minderheden. Want dat betekent dat we een speciale plek voor de Friese hier zouden moeten hebben. We zouden een speciale zetel voor alle groeperingen hier moeten hebben. Nee, volgens mij gaat het... In de verschillende provincies hebben we dat natuurlijk ook in Nederland. Ja, maar niet als het gaat om de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft geen speciale zetels voor provincies of voor speciale groepen. Ik denk dat het gaat om vertegenwoordiging. En je hoeft niet vertegenwoordigd te worden als je een marginale rol hebt in de samenleving. Dat is eenmaal zo. Is een zure waarheid. Dat geloof ik wel. Maar dat als we het zo door zouden gaan, dan zou de etniciteit en de etnische verschillen en de polarisatie die hier plaatsvindt in Suriname in stand houden. En daar wil ik eigenlijk tegenin gaan. En daarom heeft de president ook gezegd, dat zei je van nou, de tweede helft, we zijn beland in de tweede helft, waarbij... Santokki zit deze week eigenlijk precies 3 jaar in de regering. 16 juli. Nu komen de komende 3 jaar aan. Ja. Twee jaar. Wat hij gezegd heeft is dat hij dus het spel anders gaat spelen en nu doelpunten wil maken. Dus de IMF-gelden zijn binnen. Hij is nu op reis. Hij gaat nu dingen binnenhalen, projecten binnenhalen waarbij de mogelijkheid is dat de economie omhoog gaat. Hij heeft al van de IMF wat getallen gekregen. 2,3 economische groei. Nou, ja, dat even is voor wat. Dat is misschien ook goed, want de IMF is al 2 keer gevallen. Maar Suriname heeft enorme schulden. Ja. Om van die schulden af te komen zijn er afspraken gemaakt met het IMF. Ja. En jij zegt er is dus een getal afgesproken nu om van die schulden... eigenlijk de eisen die het IMF stelt om... Die zijn nu gehaald, want de 2 tranches heeft Suriname niet gehaald, omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. Nu voldoen ze wel aan de voorwaarden en ze hebben de tranches nu binnengehaald. En IMF heeft zelf een economische groei van 2,3% voorspeld. Dus het gaat nu heel goed met Suriname. Okay. Er is hoop, hoor ik. Ja. Dit was de enige wetswijziging, maar er is nog een voorstel tot een wijziging. Ze willen misschien instellen dat de president geen strafblad meer mag hebben in Suriname. Wie is ze? En hè? Je mag dus een strafblad hebben als president. Het zijn 2 manieren om deze vraag te beantwoorden. Als we kijken naar de huidige status quo, dan moet ik jammer genoeg zeggen ja. Er zijn de ex-president Boutersen en de huidige vice-president Ronnie Brunswijk, die hebben een strafblad en die staan op de internationale Interpol-lijst. Mm. In de grondwet is nog niet opgenomen dat niet mag. Kijk, hier als een goed georganiseerd land, dan moet je een VOG hebben, verklaring van goed gedrag. Je moet de antecedentsonderzoeken ondergaan. Je moet een integriteitsverklaring tekenen. Dat hoeft in Suriname allemaal niet. Zover weet ik het niet, maar in ieder geval als we de resultaten kijken, wie president kan worden en wie vicepresident kan worden, dan moet ik jammer genoeg constateren dat het er niet is, of in ieder geval niet goed verlopen is. Ja. Ja. En hoe groot acht jij de kans dat dat dan dat het wordt ingesteld? Dat je inderdaad een schoon lij moet hebben? Ja, is een leuke vraag. Omdat dus Brunswijk bijvoorbeeld geen kans maakt als president? Ik ben gaan tellen en gaan rekenen als het gaat om de zetels in DNA. En het wordt nog een spannende gebeuren, hoor. Omdat... als dit wordt aangenomen, betekent dat de partij van Ronnie Brunswijk, de ABOP, zichzelf wegzet. Dus dat betekent dat Ronnie Brunswijk de volgende 2025 geen president meer kan worden. Ja. Ik wil nog zien dat iemand mee gaat werken aan zo'n wetgeving. Okay. Want hij zit ook in de coalitie. De meerderheid is voor het even. Ik denk niet dat deze voorstel het gaat halen. We houden het in de gaten. Mocht je nou willen reageren, stuur dan je reactie in via de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. En dan gaan we door naar de volgende vragen die binnenkomen. Janine die vraagt zich af, in hoeverre is er sprake van corruptie in Suriname? Of is dat helemaal niet aan de orde, John? Dank je, Janine. Is een heel mooie vraag. Maar die vraag ga ik over het algemeen beantwoorden. Er is ook corruptie in Nederland. En er is ook corruptie in de hele wereld. Daarmee zeg ik niet dat het goed is dat er corruptie in Suriname is. corruptie. Heb je concrete voorbeelden in Suriname dan? Want daar hebben we het natuurlijk over vandaag. Ja. Er zijn concrete. Als ik de media opensla, dan gaat het om friends and family. En dan gaat het om het regelen van elkaar. Het gaat om grond uitgeven aan familie en vrienden. Het gaat om een benoemingssysteem. En het gaat om de versterking van de rechterlijke macht. Dus er zijn wat punten die ik zou zeggen dat Suriname hulp nodig heeft om de instituten te versterken. En daarmee zijn wij als instituut ook mee bezig. Hè. Dus de Diaspora Instituut is ook bezig om te kijken hoe kunnen we helpen om de instituten te verbeteren. Want het gaat niet om corruptie. Het gaat om, als er corruptie plaats heeft gevonden, is er een systeem die dat recht kan trekken. Nou, ja. Laten we meteen dan hebben over Santokki. Hè? Want die heeft behoorlijk wat kritiek gekregen. Die is voor zijn aantreden heeft hij geschermd met weg met het friends and family beleid. Hè, we gaan gewoon iedereen krijgt een gelijke kans. Intussen heeft hij zijn vrouw aangesteld als kabinetschef, geloof ik. Er zijn nog wat andere vrienden en familieleden van ministers en zo aan een mooie post gekomen. Is dat eigenlijk teruggedraaid? Ja, sommige posten zijn teruggedraaid. De broer van Brunswijk is teruggedraaid. Die was volgens mij directeur ergens en die is dat niet meer. De vrouw van Santokki is ook geen raad van bestuur meer van de grote aardoliefabriek. Of de... Dus er zijn wat veranderingen. En ook Santokki is lerende en zijn regering is lerende. Dus er zijn nu pogingen om dat terug te draaien en de corruptie aan te pakken. Okay. Maar wat ik wil zeggen is, corruptie kan je niet... Het is te idealistisch om te denken dat je de totale corruptie kan tegengaan. Het gaat erom dat je een systeem creëert, een infrastructuur creëert waar corruptie niet mogelijk is. Juist. En als het gebeurt, dat er rechterlijke macht is die zonder aanzien des persoon ingrijpt. Ja. Ja, we kijken nog even naar vandaag. Rutte en Santokki zijn allebei in Brussel op het moment voor een grote internationale top. Verwacht jij een onderrondje tussen die twee? Ja, is ook al gebeurd. Rutte en Santokki hebben een korte bilateraal gesprek gehad. Ik vermoed dat dat voortgezet wordt. Weet je ook waarover? Nee, en als zou ik het weten, zou ik het hier niet kunnen vertellen. Nou, John, kom. Nee, het zijn echt bilaterale afspraken die gemaakt worden. Maar het gaat in ieder geval over een versterking van de relatie. Want de relatie met Suriname is de afgelopen 3 jaar wel versterkt en wel verbeterd. Dus het gaat erom van, nou, hoe gaan ze verder om de relatie te versterken. Ja, ja. Oké. Okay. Zie je daar nog een nieuwe opdracht voor wanneer de nieuwe verkiezingen ook in Nederland zijn geweest? Hoe zouden de partijen zich moeten opstellen ten opzichte van Suriname wat jou betreft vanuit Nederland? Vanuit ons gezamenlijke verleden is er geen andere mogelijkheid om de relatie te versterken, ongeacht wie president in Suriname is of wordt. Je zal mij niet in de kamp vinden van het roepen om Suriname te boycotten, omdat de Surinamers een verkeerde leider of een andere leider hebben gekozen die Nederland niet zint. Mm. Ik zit niet in die hoek. Ik vind dat Nederland verplicht is, de plicht heeft om wat ze achtergelaten hebben in Suriname te repareren. Je moet je voorstellen, om een voorbeeld te geven, je moet je voorstellen, er is een raffinaderij in Suriname geweest. Er is een dwars voorbij de lokale bewoners. En die mensen hebben geen licht. Dus er is een stuwdam gebouwd met elektriciteit voor dingen. Ja. En de mensen hebben geen elektriciteit. Dus dat zou ik wel willen, ja. Kijk, er is nog een hoop te behalen. Dankjewel, John Brewster. We houden de situatie in de gaten. John Brewster, Suriname kennen en voorzitter van het Diaspora Instituut Nederland. Heel veel succes. En dankjewel dat je met jou, dat jij met ons je dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van dinsdag 18 juli. De uitzending kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan Konduur weer als vanouds voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Een hele fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans.